Alle danskerne på tv, dog helst ikke være dem, der bliver hængt ud på spisesedlen, bundet og stemt hjem. Falderille, falderille, falde, falde, dø. Stod det til mig, blev vi alle stemt ud, stemt væk et sted langt.